تک هم بودی میتونی رئیب او شیش مقال چیه کار غیرتی بکش بکر دراری دراری تفنگ دو که دور دار ود گوتم میبو اپی اصل تفنگ از نهی تو بیا تو بیا به نقش مال پرپری سل بکو چری خشنگ از نهی تو بیا ده نازکی دلمو تو بیا ده نازکی دلمو مطلی که بو گله یا